час хладного лена, коштує хладна моя постеля, а мене убія болу грудима. Горим увек, кад затворим очі, душо знам, де чеш ми ти одняти сам. Волєна, горим, моє серце пуно не міра, тебе дозива опусти, далеко й волі може і да побіжи. Я би ночас све мир дав, как би могал, само дай ось едном за. Само сечання, а я се надам, душо, да че ми і тебе донети поново у мой загляй. Откад си отишла, не спавам ночима.